लाइफ में हम जो भी रूट लेते हैं, इनमें हमें साथ ही होना था। तुमसे है दिन मेरे, तुमसे है रातें, तुमसे है राहत मेरी। अब रहना है संग तेरे ही मुझे, अब जीना है संग तेरे ही मुझे। तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं, जुदा कोई ना कर पाए। नंदिंदा रागू बना दे चूरीगा हाटे अबां चुमा बुआ कामु चिंता ini satu ku jaga selalu ada kekasihku sabe yang non rindu tak bosan ku bilang I love you teri sasa me aise bas jaau juda koi na kar paaye ada kebohate rinda yang sempurna ade yang lembui sahan dan ganto cinta. दिल की ज़मीन पे तेरी निशान है, तुमसे है दुनिया मेरी खुशरवा। मैं चल रहा था तन्हा अकेला, तुम जो मिले तो मिला कारवा। लफ्ज़ बनूं मैं तेरे तू बन जुबा, मेरे अंधेरों की तू बन सुबा। तेरी ज़ुल्फ़ों में ऐसे खो जाऊंगा, जुदा कोई ना कर पाए। Ade yang lembui sahan dan ganto cinta. Datang rindu aku oh jula malam, rap-rapan sana ku mikirin kamu. Ane ku pikir langsung ku coba ntai, ku pemate lampu. तेरी धड़कन में यूं धड़क जाऊं, जुदा कोई न कर पाए। हम कोई भी सफर साथ चलना मुझे, बेपनाह मेरी जान चाहूंगा मैं तुझे, चाहे ले मेरा इंतहा। तेरी सांसों में ऐसे बस जाऊं, जुदा कोई मट जाऊं, जुदा कोई ना कर पाए।